Żegnamy reklamy. Jest 23, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie ustają walki na wschodzie Ukrainy, są kolejni ranni. Eksperci mówią, że władze w Kijowie nie radzą sobie z sytuacją. Trwa akcja ratunkowa po zatonięciu promu u wybrzeży Korei Południowej, ale szanse na znalezienie żywych ludzi są coraz mniejsze. Osoby mieszkające w pobliżu lotnisk będą miały większy wpływ na ograniczenie hałasu. Za chwilę szczegóły. Zwolennicy przyłączenia do Rosji cały czas są aktywni na wschodzie Ukrainy. Nasz reporter informuje, że w Mariupolu w okręgu donieckim prorosyjskie siły blokowały miejscową jednostkę wojsk wewnętrznych Ukrainy. Kilkuset separatystów domagało się wydania broni, obrzucali wojskowych ładunkami wybuchowymi. Słychać było też strzały z broni palnej. Lokalne media informują, że kilka osób jest rannych. W ciągu dnia w Doniecku kilkadziesiąt uzbrojonych osób zajęło siedzibę Rady Miasta. Trwa nieustający miting. Dzisiaj kilkaset osób domagało się referendum o przyłączeniu regionu do Rosji na wzór Krymu. Wśród separatystów są rosyjscy żołnierze z oddziałów specjalnych, w tym komandosi. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przedstawiła dokumentujące to nagrania z podsłuchów. Wynika z nich, że głównym celem dywersantów jest sprowokowanie krwawych starć, po których na terytorium Ukrainy mają wkroczyć regularne rosyjskie wojska. Także nasi eksperci mówią, że nie ma wątpliwości, iż na Ukrainie działają Rosjanie, a ukraińskie władze są coraz bardziej bezsilne wobec tego, co dzieje się na wschodzie ich kraju. O tym, że tak zwane zielone ludziki na wschodniej Ukrainie to żołnierze rosyjskich służb specjalnych, jest przekonany ekspert do spraw terroryzmu Grzegorz Cieślak. Jeżeli wojsko nie jest oznakowane w sposób właściwy umowami międzynarodowymi przypisane do konfliktu zbrojnego, a konflikt ten nie został wypowiedziany, to takie działanie to jest działanie terrorystyczne. Z kolei Tadeusz Wróbel z magazynu Polska Zbrojna podkreśla, że przenikanie rosyjskich prowokatorów na wschodnią Ukrainę nie jest problemem, a sytuacja władz Ukrainy jest niezwykle trudna. Mam wrażenie, że władze Ukrainy są po części bierne, dlatego że nie mają pełnego zaufania zarówno do ludzi w strukturach siłowych, jak i w administracji. Przykładem jest przecież Krym, gdzie wśród zdrajców był szef miejscowej służby bezpieczeństwa. Zdaniem znawcy tematyki wojskowej Andrzeja Walentka ostre działania Moskwy wynikają z chęci przejęcia nie tylko wschodniej Ukrainy. Krótko mówiąc, władzom rosyjskim chodzi o to, żeby utrzymać Ukrainę w strefie swoich wpływów. I niestety dla Ukrainy Rosja na różnych płaszczyznach powoli, ale skutecznie ten cel realizuje. Witold Banach, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Do tej pory potwierdzono śmierć 6 osób, ofiar zatonięcia promu u wybrzeży Korei Południowej. Za zaginione uważa się 290 osób. Akcja ratunkowa cały czas trwa, bierze w niej udział kilkadziesiąt statków i helikopterów. Jeden z członków ekipy ratunkowej, która próbuje odnaleźć ludzi w zanurzonym promie, powiedział, że istnieje mała szansa, że ci, którzy wciąż są uwięzieni we wraku, mogą być żywi. Ich szanse zmniejsza niska temperatura wody, ciemność i mocne prądy. Na pokładzie promu, który zatonął minionej nocy, było 475 osób. W większości byli to uczniowie szkoły średniej. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną katastrofy. Była minister sportu Joanna Mucha była prawdopodobnie ostatnim przesłuchanym przez warszawską prokuraturę świadkiem w sprawie organizacji koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w 2012 roku. Ten koncert miał przynieść zysk, a przyniósł 4,5 miliona złotych strat. Całą sumę zapłaciło Ministerstwo Sportu, czyli mówiąc inaczej podatnicy. Tematem zajmuje się Ksenia Maciczak. O przesłuchaniu wiadomo tyle, że trwało ponad 3 godziny i w tym czasie minister złożyła obszerne zeznania, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Natomiast szczegółów tych zeznań w chwili obecnej nie ujawniamy. Podobnie kiedy śledztwo się zakończy, bo jedyne co usłyszeliśmy, to że przesłuchano już kilkudziesięciu świadków i zgromadzono całą dokumentację, dlatego... Postępowanie dowodowe w tej sprawie rzeczywiście zmierza ku końcowi. Sama minister Joanna Mucha z przesłuchania była zadowolona. Żadnych zaskakujących pytań, żadnych wyraźnie trudnych pytań. Ale dopytywana o odpowiedzialność za stratę, jaką poniosło ministerstwo, pożyczając pieniądze na organizację koncertu, odpowiedziała, że została wprowadzona w błąd przez poprzedni zarząd NCS-u. Ten koncert nie miał prawa nie zakończyć się zyskiem. I powtórzyła, że w jej przekonaniu pieniądze na organizację koncertu zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, bo stadion figurował w dokumentach jako przedsięwzięcie związane z Euro 2012. Natomiast strata była efektem nieznalezienia sponsora. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Śledztwo, dodajmy jeszcze, dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez urzędników Ministerstwa Sportu, a za to grozi do 3 lat więzienia. Osoby mieszkające w pobliżu lotnisk będą miały większy wpływ na ograniczenie hałasu wokół portów lotniczych. Europosłowie zajęli się sprawą i przyjęli projekt zmian po wielu skargach także mieszkańców polskich miast. Hałas, szczególnie startujących i lądujących samolotów, jest ich zdaniem nie do zniesienia i utrudnia codzienne życie oraz zagraża ich zdrowiu. Zdaniem posła Bogusława Liberackiego nowe przepisy dają lokalnym społecznościom znacznie większe kompetencje w wyciszaniu lotnisk. Ostateczna decyzja powinna zależeć od lokalnych środowisk, na przykład mieszkańców Warszawy, do jakiego stopnia ograniczamy. I ograniczenia dotyczą typów rodzajów samolotów, pór doby, że na przykład w nocy nie latamy. Możemy także mówić o jakiejś częstotliwości lądowań w porze dnia. Europarlament, wbrew propozycjom Komisji Europejskiej, wprowadził zapis, że nie kto inny, a sąsiedzi portów lotniczych powinni mieć ostatnie zdanie w tej kwestii. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Kolejny serwis w Trójce o północy, teraz wiadomości sportowe. Przygotowała je Monika Sułkowska. Kilkanaście minut pozostało do zakończenia finałowego spotkania Copa del Rey, a konkretnie do zakończenia regulaminowego czasu gry. Real Madryt prowadził z Barceloną od 11 minuty po golu Di Marii. W 66 minucie piłkę do bramki Barcy wpakował Bale, ale gol nie został uznany, a dwie minuty później do wyrwania doprowadził Bartra. Mamy teraz 79 minutę spotkania i remis 1-1. Mecz zaczął się od nowa. W Niemczech natomiast Bayern Monachium wygrał na własnym stadionie z Kaiserslautern 5-1 i awansował do finału Pucharu Niemiec. Bawarczycy w finale zmierzą się z Borussią Dortmund, która wczoraj wyeliminowała Wolfsburg. Mecz finałowy zostanie rozegrany 17 maja na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. A mecz finałowy Pucharu Polski odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym. Zmierzą się w nim Zawisza Bydgoszcz i Zagłębie Lubin. W rewanżowym meczu półfinałowym Zagłębie zremisowało bezbramkowo z Arką Gdynia, a pierwszy mecz wygrało 3-0. Pomocnik Zagłębia Adrian Błąd podkreślał, że pomimo wysokiego zwycięstwa w pierwszym spotkaniu, dziś ekipa z Lubina przez cały mecz starała się zachować pełną koncentrację. Nie można żadnego rywala oczywiście lekceważyć i chcieliśmy też tu wygrać dla naszych kibiców, bo wszyscy myśleli, że może przejdziemy sobie tu na spacerek, ale tak nie było, bo nie trzeba było zasuwać 90 minut, ale spokojnie awansowaliśmy sobie do finału. Przypominam, że Zawisza w półfinale wyeliminował Jagiellonię. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska. W Premier League Manchester City zremisował 2-2 z Sunderlandem. Był nawet bliski porażki. The Citizens zgubili cenne punkty. W tabeli zajmują 3. miejsce z 6 punktami straty do prowadzącego Liverpoolu. Sporo działo się dziś w polskich ligach w wielu dyscyplinach. Wisła Kanpak Kraków wygrała pierwszy finałowy mecz Basketligi Kobiet. U siebie pokonała CCC Polkowice 56-47. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Mecz numer 2 już jutro. W rywalizacji koszykarzy w najciekawszym dzisiejszym spotkaniu Stelmet Zielona Góra wygrał u siebie z Anwilem Włocławek 83-66. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych rozegrano natomiast pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Zwycięstwa odniosły Wiwe Targi Kielce, Orlen Wisła Płock, Górnik Zabrze i Gaz System Pogoń Szczecin. A na stadionie w Walencji w Grand Derby w finale Pucharu Króla mamy 81 minutę i wciąż remis 1-1 między Barceloną a Realem Madryt. Na północnym wschodzie Polski tej nocy przymrozki minus 4 stopnie. Przelotne opady deszczu na Podkarpaciu i na południu Małopolski i także w tych regionach. Jutro w ciągu dnia może popadać deszcz, w innych będzie dużo słońca od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szybowiec mych myśli przestworza przecina, tak aby horyzont pod siebie naginać, bo wśród linii ziemi żadna nie jest prosta, a staram się na niej najdłużej pozostać. Więc niebo zadręcza mych snów pytaniami, lecz ptaków klucz nie jest wytrychem, lecz drzwiami, za których skrzydłami odpowiedź mnie czeka. że życie związane jest z myślą człowieka. Bo lepiej zrozumieć, co znaleźć się pragnie, niż oczy przecierać, gdy spada się nagle. Na tyle więc z wiatru korzystać się staram, na ile rozsądku hamuje mnie balast. I płynie mój statek, a szczęście się ziści na przekór raw starych, niezmiennych korzyści, co ukryć potrafią w niebieskich odmętach. Rozkoszy jęk syren, co krzywdę pamięta. Wyrytą w sumieniu, jak ja, marynarzy, którzy port opuszczając, nie wiedzą, że zdarzy się więcej niż zwykłe uczucie znieść może. W objęciach do zdrady przyuczanych stworzeń. Bo lepiej na żaglach do domu przypłynąć, niż wrakiem dryfować ku marzeń krainom. Więc statek mój muska tylko tyle wody, ile mieści wanna od dna aż do brody. Rakieta mych pragnień ku gwiazdom się zbliża, tak aby przypadkiem im nie naubliżać. Dosięgnąć więc mogę jedynie rejonów, do których piechotą dojść mogę od domu. A dom mój na ziemi, na razie przynajmniej, umowa zawarta jest jak przy wynajmie, więc płacę za wszystkie uczynki i słowa, te, których pod łóżkiem nie uda się schować. Bo co można zrobić, gdy wpływu się nie ma na proste zasady swojego istnienia, niż tylko na chwilę móc zamknąć oczy, bezmiarem kosmosu siebie otoczyć. Mój wóz się przetacza po ziemi zawzięcie, po bandzie na którymś kolejnym zakręcie. Na nerwy w chłodnicy wciąż wody brakuje i układ sumienia już tak nie hamuje. A drążek współczucia też czasem się zatnie i duszy lusterko pod nogi gdzieś spadnie, by mieć więcej siły, więc biegi przerzucam na tyle, by prędkość wytrzymały płuca. Bo lepiej zdopchać do celu swe auto, niż w polu pozostać, pytając, czy warto. Więc dopóki pompa krew w żyły mi toczy, unikać wciąż będę nieznanych poboczy. To piosenka na koniec roku, wykonywana przez Łukasza Majewskiego, który jest dzisiaj z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witamy cię pięknie, zwłaszcza, że to jest tak naprawdę u nas twój debiut, bo co prawda twoich piosenek już słuchamy od dłuższego czasu i chyba nawet jakieś takie rozmowy gdzieś tam kiedyś nagrywane przy okazji jakichś festiwali się pojawiały, ale w takiej sytuacji i konfiguracji jeszcze się nie spotkaliśmy. Tak, to prawda, jestem tutaj pierwszy raz, chociaż w eterze, w trójce, w gitarze i piórem było mnie słychać już czasami, z tego co wiem. Cieszymy się podwójnie, dlatego że od pewnego czasu, od paru miesięcy możemy słuchać piosenek z twojej debiutanckiej płyty, która się ukazała w zeszłym roku jeszcze. Tak, w październiku 2013 ukazała się moja debiutancka płyta, która nosi tytuł Mężczyzna z zakolami i zawarte jest na niej 16 piosenek o życiu. I tuż po premierze okazało się, że płyta zniknęła ze sklepów. Tak też się stało, z czego się bardzo cieszę. Teraz już znowu jest do kupienia, można ją nabyć w dobrych sklepach muzycznych. Jak to się pięknie mówi, tak? Tak, dokładnie. Można ją nabyć, zachęcam. Płyta nosi tytuł Mężczyzna z zakolami i o tej płycie dzisiaj z Łukaszem będziemy rozmawiać, ale najpierw u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Tydzień mamy świąteczny, więc i koncertów mniej, ale to i owo polecić Państwu możemy. I tak w Wielki Piątek, 18 kwietnia, w studiu koncertowym Polskiego Radia Szczecin zabrzmiał piosenki napisane do wierszy Marka Maja w nowych muzycznych opracowaniach. Będzie to rozwinięcie projektu artystycznego Wiem jak nie jest, czyli Leoszewski Majem. Rozwinięcie będzie polegać m.in. na tym, że do podstawowego składu instrumentalnego dołączy kwartet smyczkowy. Głos wiodący Ryszard Leoszewski. Koncert rozpocznie się o 19 i będzie transmitowany przez Polskie Radio Szczecin oraz w internecie. Wyobrażone w postaciach lekkich wiersze składają z drobnych kropelek wina, z przykrótkich słodkich butelek słowa spijają z nocy i z ulic. Noc ich rozpala, miasto ich tuli. Tomasz Steńczyk zagra i zaśpiewa w Nowym Dworze Gdańskim. Koncert odbędzie się 18 kwietnia w piątek w Willi Joker. W programie koncertu piosenki z debiutanckiej płyty artysty zatytułowanej Myśli Bitwa, początek o 19. A przy okazji polecamy Państwu też poświąteczny koncert, którego gospodarzem będzie Tomasz Steńczyk. 25 kwietnia, czyli w przyszły piątek, w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu zagrają Stefan Brzozowski i Andrzej Czamara. Koncert z cyklu Tomasz Steńczyk zaprasza rozpocznie się o 19, a wstęp na niego jest wolny. Byłem i będę znów ziemi szczątkiem. To moje pierwsze przeznaczenie, w które wątpię. Magda Umer spotka się ze słuchaczami i czytelnikami w poświąteczną środę, za tydzień 23 kwietnia w Inowrocławiu. Mówię o czytelnikach, bo nie będzie to koncert ani recital, raczej pogawędka z piosenkami w tle. A opowiadać Magda Umer potrafi i ma o czym. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu, początek o 18. Codziennie zmierzchu pora tu do mnie wiodła cię. I było tak do wczoraj, a dziś, dziś wiem, że... Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Żeby nie było, że święta i że nie ma z czego zrobić serwisu, bo jakoś ostatnio nie było czasu. Adres do korespondencji dla Państwa gip@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa głosy we wszystkich okołopiosenkowych sprawach. No i wracamy do spotkania z Łukaszem Majewskim, który w dalszym ciągu jest z nami w studiu. Znaleźliśmy w naszych zasobach archiwalnych takie nagranie. Dziękuję serdecznie. Trzecia piosenka została napisana dla mojej żony. To jest jedyna moja piosenka o miłości. Jedna żona, jedna piosenka, to jest chyba fair, prawda? Tytuł zostawia pewne pole do popisu, jak moja małżonka ma na imię, gdyż zdradziłem, jak Państwo słyszeli, pierwszą literę. Nagród nie przewiduję. Dla M. Pisałem dla ciebie piosenkę, aby lepiej nam szło, aby serce twe było miękkie, a tu co? Że banałów za dużo, że zasłaniam się różą, że wciąż słowo za słowem, że nie tak kolorowe. Amor. A chciałem tylko oddać tobie tę twoją część, co noszę w sobie, a znowu wyszło to, co przyszło do głowy mi. A chciałem tylko oddać tobie tę twoją część, co noszę w sobie, a znowu wyszło to, co przyszło do głowy mi. Napisałem dla ciebie wierszem, co w sercu mi gra, choć intencje moje najszczersze, czy sens to ma? Że wciąż tu i dla ciebie, że mi lepiej niż w niebie, niebo tuż za zakrętem, wokół ciebie opięte. Amor. A chciałem tylko oddać tobie tę twoją część, co noszę w sobie, a znowu wyszło to, co przyszło do głowy mi. A chciałem tylko oddać tobie tę twoją część, co noszę w sobie, a znowu wyszło to, co przyszło do głowy mi. Opisałem dla ciebie prozą cały mój świat. I jak zwykle wyszło o zgrozo, że rym to ma. A więc póki tu jestem, snuję sny bezszelestne. Jeśli możesz, zaprzeczaj, jeśli nie, uczłowieczaj. Amor. A chciałem tylko oddać tobie tę twoją część, co noszę w sobie, a znowu wyszło to, co przyszło do głowy mi. A chciałem tylko oddać tobie tę twoją część, co noszę w sobie, a znowu wyszło to, co przyszło do głowy mi. Napisałem dla ciebie puentę, bo kończyć już czas. Wszystko o nas jest z niej wyjęte, przecież mnie znasz. Więc nie będzie słów wielkich ni szampana butelki, jedno słowo użyte, gdy nie wszystko odkryte. Amor. No właśnie, Łukasz Majewski zachodzi w głowę, skąd to nagranie. I jak je datujesz? Znaczy my wiemy skąd jest to nagranie, więc już może nie będziemy robić z tego tajemnicy. To jest 2010 rok, studencki festiwal piosenki i taki koncert, w którym, no to nie był koncert konkursowy, bo to już tam występowali artyści w pewien sposób uznani. 13 poetów? Tam pamięci Wojtka Bellona. 5 piosenek. Tak, pamięci Wojtka Bellona był taki koncert rocznicowy. Mhm. Tak, był faktycznie. W teatrze, tak, też pamiętam. No i przez lata byliśmy przyzwyczajeni właściwie do takich interpretacji twoich piosenek przy gitarze. Tylko przy gitarze. I tym większym zaskoczeniem była dla nas ta płyta, na której pojawiają się inne instrumenty. Tak, płyta została nagrana z Piotrem Kajetanem Matczukiem, który na instrumentach klawiszowych występuje, oraz z moim kolegą, przyjacielem z dzieciństwa, Tomaszem Przyborowiczem, który gra na basie. Czemu tak się stało, że odszedłem od tej formy mężczyzna z gitarą? To po części dlatego, że pewne koncerty, pewne typy występów, takie jak występy w klubach, kawiarniach, jednak wymuszają to, żeby przy niezbyt skupionej publiczności, żeby ten odbiór wzmocnić jakoś, żeby to instrumentarium troszkę rozszerzyć. A w trakcie prac nad jakby tym materiałem się okazało, że odnajduję jakby te piosenki na nowo w tych aranżacjach i fajnie, no taka zmiana. Zawsze zmiany są potrzebne. No ale to nie jest jakaś radykalna zmiana, nie. Po pierwsze tutaj nie ma jakoś niesłychanie, nie są rozbudowane te aranżacje. Teraz na dwa te koncerty przy gitarze tylko grasz dalej. Tak, oczywiście. Tylko koncerty sam z gitarą grywam. Natomiast o ile jest możliwość, staram się z tym instrumentarium rozszerzonym jeździć, żeby trochę wzbogacić te słowo. Mhm. Wiadomo, ludzie się dzielą na tych, którzy słuchają tekstu, słuchają muzyki. Są też tacy, którzy wszystkiego w całości słuchają. Więc żeby dać troszkę na lewo, na prawo, podzielić się z ludźmi, nie tylko słowem, ale też muzyką. Stąd pomysł na troszkę bardziej rozbudowane aranżacje. A jak było dzisiaj na koncercie? No właśnie. Dzisiaj na koncercie był duecik z pianinkiem. Graliśmy i z melodyką na zmianę w dwójkę. To się teraz w zeszłym tygodniu, w sobotę grałem w Kołbrzegu solo na przykład. To nie jest regułą, że zawsze jeżdżę teraz z zespołem, również solo występuję. Natomiast musi być do tego jakaś odpowiedni anturaż, żeby usiąść z tą gitarą, żeby tych ludzi skupić gdzieś pomiędzy ekspresem do kawy, a rzeczami, które się dzieją. No tak, a dzisiaj się gra głównie w takich właśnie miejscach. Dokładnie. W których te bary stoją i rzeczywiście publiczność siedzi przy stoliku. Nie chcę powiedzieć, że to jest granie do kotleta, ale przynajmniej do ciastka, tak? Tak, przynajmniej do ciastka, natomiast no, są takie miejsca, w których właściciele wiedzą, jak taki koncert powinien wyglądać i zapewniają ten komfort, zamykając bar na przykład na czas występu. Jest to dużo przyjemniejsze, przynajmniej dla wykonawców. No, wizyta w naszym studiu sugeruje, że ten koncert nie był daleko stąd, czyli mogą się państwo domyśleć, że koncert był w Warszawie, zresztą być może niektóre osoby nawet były na tym koncercie, bo to było możliwe oczywiście, koncert się odbywał na Żoliborzu w Warszawie. Tak, w klubie Pracownia jest cykl koncertów Pracownia Piosenki przez Tomka Drachala organizowany. Co środa ktoś z naszego kręgu łagodności się tam pojawia i występuje. I próbuję grać. No dobrze, to w takim razie pomówmy o płycie. Czy ona coś zamyka, czy coś otwiera, czy coś podsumowuje? Jakie piosenki się na niej znalazły? Jakie piosenki na nią wybrałeś? Z tego swojego przebogatego, wieloletniego dorobku. Tak, to oczywiście nie są wszystkie piosenki, które napisałem. One się nie zmieściły na płytę. Natomiast jakby ideą płyty było to, żeby zamknąć pewien etap. Nie definitywnie, ale jednak zamknąć gdzieś tego... tych przemyśleń powstających od czasu narodzenia, skończenia studiów, zaczęcia jakiegoś dorosłego życia, pojawienia się rodziny, dzieci itp. itd. Czyli takiego tego momentu, który wieńczy mężczyznę z zakolami. Jak zakola się pojawiły, trzeba było ten etap podsumować. Co dalej będzie, nie mam pojęcia. To, co najbardziej mi się podoba w tej płycie, to to, że nie ma jakiegoś takiego rozdźwięku między człowiekiem a artystą. To znaczy, tak jak cię pamiętam z naszych spotkań i tak jak słucham ciebie w piosenkach, to myślę, że to jest w dalszym ciągu ta sama osoba. Jest w tym dystans do świata, jest w tym dystans do siebie również i jest w tym także poczucie humoru. Na tapetę weźmy poetę, dziś na tapetę weźmy poetę, twórcę autora i wierszokletę, co cierpi na przewlekłe zapytania, znaki, chroniczne odpowiedzi, braki. I tak w ogóle, i tak w ogóle na świat. Wiersze takiego właśnie poety czytają nocą wasze kobiety, więc je nauczcie, że warto oszczędzać światło. Wiersze takiego właśnie poety czytają nocą wasze kobiety, więc je nauczcie, że warto oszczędzać światło. Czule zahaczy piórem o miłość, czule zahaczy piórem o miłość, szarf nie rozerwie o tym, jak było, napisze wiersz, lecz nie poskłada serca na nowo, bo manualnie dupą wołową, bo manualnie wołową jest. Wiersze takiego właśnie poety czytają nocą wasze kobiety, więc je nauczcie, że warto oszczędzać światło. Wiersze takiego właśnie poety czytają nocą wasze kobiety, więc je nauczcie, że warto oszczędzać światło. Czasem rozpiszę o czwartej rano, czasem rozpiszę o czwartej rano, prawdę od zawsze powszechnie znaną na wersów sto. Zdarzy się coś od siebie doda, taką ma wizję twórczą, a szkoda. Poeta, spółka z OO. Wiersze takiego właśnie poety czytają nocą wasze kobiety, więc je nauczcie, że warto oszczędzać światło. Wiersze takiego właśnie poety czytają nocą wasze kobiety, więc je nauczcie, że warto oszczędzać światło. Apel popiera dyrekcja lasów, apel popiera dyrekcja lasów, odstrzał nieplanowany do czasu. U Łukasz Majewski, ballada proekologiczna. No i to właśnie jest ten rodzaj poczucia humoru. Ale to jest też ten typ poczucia humoru, który nam odpowiada i który chyba w ogóle jest jakoś obecny gdzieś w tym naszym nurcie, tak to nazwijmy. Mam takie poczucie, że każdy albo prawie każdy z naszych śpiewających autorów taką piosenkę gdzieś sobie popełnił trochę na swój temat. Bo to jest o tobie piosenka? To jest, można powiedzieć, że jest trochę o mnie piosenka. Wszystkie piosenki są w jakiejś części o mnie, ponieważ nie, to nie są jakieś wytwory wyobraźni. To są rzeczy, które realnie przeżyłem lub ewentualnie potrafiłem wczuć się w taką sytuację gdzieś. To są przemyślane rzeczy. Natomiast to wracając do twojego pytania, tak, w repertuarach naszych kolegów i koleżanek pojawiają się właśnie te piosenki weselsze, w czym widzę pewien plus, duży plus, bo i same koncerty, recitale też taki wentyl dostają, chwilę na oddech ci słuchacze, oprócz tych ciężkich piosenek o życiu, miłości i etc. Pojawiają się jednak jakieś humorystyczne akcenty, co jest bardzo fajne. No tak, takich masz, w Akademii Rozrywki pojawia się często piosenka twoja Świniaki Song na przykład. Prawda? I ona też jest tutaj na płycie Mężczyzna za kolami. Ale to jest tragiczna piosenka, tak naprawdę. To jest tragiczna piosenka, ona, jej historia wygląda w ten sposób. Kolega pianista poprosił, żebym napisał serię żartobliwych wierszyków o zwierzętach. Niestety zbiegło się to ze zwolnieniami grupowymi u mnie na zakładzie, i czego efektem jest piosenka Świniaki Song, oddająca, myślę, po części nastroje panujące wśród części załogi. Natomiast ma tam element oczywiście humorystyczny i dopóki tej zapowiedzi nie ma, jest odbierana na wesoło, natomiast z tą zapowiedzią tę drugą głębię jakąś dostaje. Bo właśnie to, co tutaj słyszeliśmy też we fragmencie tego nagrania koncertowego, że prowadzisz sobie publiczność za rękę podczas koncertów, jakby zabierasz ją w ten swój świat i też jeżeli nie w piosence, to w zapowiedzi pojawiają się takie elementy rozluźniające. No staram się, natomiast też nie tłumaczę tych piosenek oczywiście też przed wykonaniem, ale jakiś kontekst podaję, bo czasami kontekst zmienia wiele, tym bardziej, że część z tych piosenek w zamyśle ma jakieś drugie, trzecie dno, oprócz tej głównej wymowy jakby literalnej, to można się tam czegoś doszukać, a kontekst w tym pomaga, a też rozmowa ze słuchaczami, z widownią jest rozprężająca dla wszystkich. 16 piosenek jest na tej płycie, to jest bardzo dużo. Tak, ale i tak już był to, już i tak jakiś konsensus musiałem podjąć, albo dwupłytowy album, albo 16 piosenek. Natomiast to jest tak, że one wszystkie mi się w całość składały. Tutaj nie było jakby, jeszcze muszę 3 dorzucić, żeby było więcej, natomiast no, po kolei, jak ta opowieść idzie od miłości, poprzez przyjaźń, znaczy zaczyna się od przyjaźni, poprzez miłość, gdzieś kończy się na mnie, na tych moich przemyśleniach. To jest wszystko, tak mam nadzieję, przemyślane. I dokładnie ten repertuar w tej kolejności też grasz na koncertach? Czy już w tej chwili coś na tych koncertach dorzucasz, żeby iść dalej i żeby, nie wiem, zapowiadać, za chwilę nagrywam kolejną płytę albo coś w tym stylu? Znaczy tego, czy nagrywam, to jeszcze nie wiem. Natomiast są nowe piosenki, one się pojawiają szczególnie na bisy lub gdzieś tam w trakcie, jeżeli one korespondują w jakiś sposób z tymi zawartymi na płycie. I tak, te koncerty wyglądają, przynajmniej na razie, póki ta płyta dla mnie jest cały czas świeża, są jakby promocyjnie te piosenki są wykonywane tak, jak lecą na płycie, żeby ktoś potem nie był zaskoczony i mi nie zarzucił, że czegoś innego słuchałem. 16 piosenek, jak zostało powiedziane. No my oczywiście dzisiaj w audycji skaczemy po tej płycie, nie odtwarzamy państwu utworów, broń Boże, w kolejności, tak jak one zostały tutaj na tej płycie umieszczone, no ale jak państwo się zaopatrzą w płytę, no to będą mogli posłuchać sobie od początku do końca tak, jak jest, ale nie zawsze jest wesoło. Zostawić przestrzeń, taka złamanych serc taktyka, taka złamanych serc taktyka, by się wzajemnie nie przenikać. Zostawić przestrzeń, kawałek świata przekreślony, słowem lub gestem. I tak się dzieli na pół dekalog mój, przykazań zbiór, zbiór otwarty. I tak się dzieli na pół dekalog mój, przykazań zbiór otwarty. Połączyć w jedno to, co na sercu, w ustach, w głowie. To, co na sercu, w ustach, w głowie, w myślach, uczuciach oraz w słowie. Połączyć w jedno, uformowane pod powieką, istnienia sedno. I tak się dzieli na pół dekalog mój, przykazań zbiór, zbiór otwarty. I tak się dzieli na pół dekalog mój, przykazań zbiór otwarty. Odnaleźć wroga, chwycić i trzymać go pod rękę, chwycić i trzymać go pod rękę, by musiał klęknąć, gdy ja klęknę. Odnaleźć wroga, dla przyjaciela przeciwwagę, kamień rzucony w stronę Boga. I tak się dzieli na pół dekalog mój, przykazań zbiór, zbiór otwarty. I tak się dzieli na pół dekalog mój, przykazań zbiór otwarty. I nie przyrzekać, że jeszcze nie raz i na pewno, że jeszcze nie raz i na pewno, że bez wątpienia i że ze mną. I nie przyrzekać, nie karmić niepotrzebnych złudzeń, żyć i nie czekać. I tak się dzieli na pół dekalog mu, przykazań zbiór, zbiór otwarty. I tak się dzieli na pół dekalog mój, przykazań zbiór otwarty. Napisać wiersze, listę zakupu na gazecie, listę zakupów na gazecie, na przekór temu, co na świecie. Napisać wiersze, to co na co dzień strawić można, pominąć resztę. I tak się dzieli na pół dekalog mu, przykazań zbiór, zbiór otwarty. I tak się dzieli na pół dekalog mój, przykazań zbiór. Już wielokrotnie się na tym łapię, że usłyszeć piosenkę przez radio to jest coś zupełnie innego niż usłyszeć piosenkę z płyty. No nie mówiąc już o tym, że zupełnie co innego niż na koncercie. Chciałem zapytać, czy to miejsce, w którym mieszkasz, ma wpływ na twoją twórczość, a przynajmniej na samopoczucie? Bo nie mieszkasz w Warszawie przecież. Nie mieszkam w Warszawie, mieszkam na Kaszubach, niedaleko, 25 kilometrów od Gdańska. Przepiękne okolice, trzy jeziorka są, lasek. Tak, to pomaga, zdecydowanie pomaga odciąć się, bo pracuję zawodowo, jednak nie żyję z muzykowania. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale przynajmniej jakichś perspektyw na razie nie ma zbyt dużych. Natomiast to jest generalnie fajna odskocznia, fajne miejsce, żeby się wyciszyć, żeby sobie poskładać w głowie parę rzeczy, usiąść przy kominku, czy usiąść w ogrodzie, popisać. To jest zupełnie inną perspektywę się też łapie, siedząc gdzieś tam właśnie na peryferiach miast dużych. Ale musisz brać urlop, żeby pisać piosenki? Nie, muszę to jakoś łączyć. Niestety. Muszę to robić w wolnych chwilach. No, a czym zawodowo się zajmujesz? Zawodowo z wykształcenia. Jestem informatykiem. Skończyłem Politechnikę Gdańską. Pracuję teraz w korporacji, w banku i tym się zajmuję na co dzień. Proza życia. Pilnujesz, żeby nam się na konta nie włamywali, tak? Tak można powiedzieć. To teraz może piosenka, którą już odtwarzaliśmy w audycji Gitarą i Piórem, ale nie jestem pewien, czy w wersji z płyty. Tęsknię za tym jednym zębem, który masz, za tym, że poznajesz moją twarz, za tym, że wciąż rączką sięgasz tam, gdzie kwitnie moja gęba raz. Tęsknię za tym, co w tej chwili trwa, jakbym wiedział, że to sens prawdziwy ma. Choć uparta myśl w mej skroni przeczy, że cię mieszczę w dłoni dwa. Tęsknię nawet kiedy twoje łzy bez przyczyny przerywają moje sny. Pleców zgiętych kołysanką bajki, nieskończonej ramką trzy. Się krępuję, kiedy jestem szczery, gdy ładuję słowa w zwrotek kontenery. Kiedyś znajdziesz je w szpargałach, gdy przestaniesz już być mała. Cztery. Piosenka na cztery. No i tak falują nastroje na tej płycie. Rozumiem, że to, znaczy przy układaniu płyty być może to było jakoś tam zaplanowane, żeby ją właśnie tak poukładać, ale czy kalkulujesz na początku, jak przystępujesz do pisania piosenki, o czym ona ma być, jaka ona ma być, jaką ma mieć temperaturę emocjonalną? Nie, to nie jest tak do końca, bo są piosenki, które jakby swoją karierę rozpoczynały, będąc piosenkami smutnymi z założenia, natomiast gdzieś tam potem one ewoluują w trakcie pisania tak, że wychodzą jakieś elementy humorystyczne i piosenka zmienia swój obraz. Natomiast To nie, to z tym pisaniem to jest tak, że jest jakiś szlagwort, coś wpadnie do głowy, gdzieś się to utrwala, później się to rozbudowuje, różne przeróżne. Czasami muzyka sama przyjdzie gdzieś, pod nią tekst, jakaś rybka zaczyna się pojawiać i tekst sam się gdzieś tam rośnie, buduje. A potem jest cyzelowanie i praca nad tym tekstem, no niestety. Nie jest tak, że się od razu pisze i śpiewa. No bo rośnie też twoja sława dostarczyciela piosenek. Przestałeś być dostarczycielem repertuaru tylko dla siebie. Zgłasza się do ciebie coraz więcej osób, które chcą śpiewać twoje piosenki. Tak, to prawda. To jest jakby zupełnie inna rzecz, zupełnie inne wyzwanie, ale też przynosi dużo radości, bo szczególnie wspomagam młodszych adeptów sztuki estradowej, nazwijmy to tak, i jakieś na pierwsze ich płyty piszę im piosenki, ale zdarza się też z kimś bardziej profesjonalnym podjąć współpracę lub już gdzieś tam zakorzenionym na tej scenie, tak jak Piotrek Dąbrówka na przykład, tak, czy Iwonka Lorant, z którą teraz mamy. Ale to cicho, bo to jest jeszcze taka Tajemnica, którą właśnie zdradziłem. Cudownie. Czyli Iwona Lorant będzie śpiewała twoje piosenki, tak? Tak, będzie jak część jej repertuaru z nowej płyty będzie się składała z moich piosenek, do których pisałem muzykę i tekst. No, także to jest to, o co chodzi. A czego jeszcze się możemy spodziewać w przyszłości? Jakaś wielka trasa koncertowa? Wielkich tras koncertowych w tym nurcie to człowiek nie uświadczy, natomiast pojawiam się dość często w różnych miejscach w Polsce. Niedługo koło Bydgoszczy będzie można mi usłyszeć w Opolu, we Wrocławiu. I rozumiem, że na stronie internetowej twojej takie informacje się pojawiają. Na Facebooku, na tak zwanym fanpage'u. Tak, to jest cudowne. A także na mojej stronie można znaleźć informacje, gdzie w najbliższym czasie będę występował. No to podaj adres tej strony. www.lukaszmajewski.pl. No i powiedzmy jeszcze o tej niespodziance, którą mamy dla państwa. Mamy dla państwa kilka płyt Łukasza Majewskiego i państwo mają też okazję, żeby zamienić z nim parę zdań, więc my się teraz udajemy do telefonu. 22 i 7 trójek mogą państwo dzwonić. Łukasz Majewski z płyty Mężczyzna z zakolami raz jeszcze. Można życzyć komuś źle, komuś jeszcze gorzej. Ja nikomu nie chcę życzyć, gdyż nic to nie pomoże. Mógłbym przekląć cały świat, każdy jego skrawek, ale na nim dom swój mam, więc się nie odważę. Za to zamknąć mogę się wieczorem w moich czterech ścianach, życzyć sobie dobrych snów i mieć je do rana. Za to zamknąć mogę się wieczorem w moich czterech ścianach, życzyć sobie dobrych snów i mieć je do rana. Można kupić przyszłość z kart, rzecz na każdą kieszeń, lecz gdy wiem, co ma się stać, to się mniej ucieszę. Mógłbym kupić cały świat, mam czym to zapłacę. Amatorów świata w brud, więc go pewnie stracę. Za to zamknąć mogę się wieczorem w moich czterech ścianach, kupić sobie coś na sen i mieć go do rana. Za to zamknąć mogę się wieczorem w moich czterech ścianach, kupić sobie coś na sen i mieć go do rana. można wybrać prostszą z dróg, z możliwości wielu. Ale rzadko który skrót prowadzi do celu. Mógłbym szybko zdobyć szczyt, kupić go na zeszyt, ale zamiast spłacać dług, wolę się nie spieszyć. Za to zamknąć mogę się wieczorem w moich czterech ścianach, wypić za spokojny sen i mieć go do rana. Za to zamknąć mogę się wieczorem w moich czterech ścianach, wypić za spokojny sen i mieć go do rana. Słów kilka o tym, co mógłbym, to tytuł 15 piosenki z płyty Łukasza Majewskiego, Mężczyzna z Zakolami. No a jeśli chodzi o to, co państwo mogą, no to mogą państwo ciągle jeszcze spróbować dodzwonić się do trójki. Łukasz Majewski jeszcze przez chwilę będzie odbierał telefony do państwa. No i z tego, co widzę przez szybę, wynika, że jeszcze mają państwo szansę na płytę. No a teraz pomalutku nasza audycja zbliża się do końca. Ja państwu przypomnę wszystkie informacje pod adresem strefapiosenki.pl, adres do korespondencji gip@polskieradio.pl, a na zakończenie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Gdy ostatnio słuchali państwo Ciszy jak ta, w szufladzie zrobiło się niebiesko. Niebiesko to tytuł jednej z piosenek zespołu z najnowszej, wydanej w ubiegłym roku płyty zatytułowanej Wuka, której okładka nieprzypadkowo jest w kolorze niebieskim. Na płycie znalazło się 12 utworów do wierszy poetki Wiesławy Kwintokoczan, a wśród nich Skowyt z muzyką Michała Łangowskiego. Rozmowę z nim nagrałem po koncercie u przyjaciół 28 września ubiegłego roku. Używamy w zespole określenia pomysł muzyczny, czyli pewna melodia, która, tak jak wspomniałem na koncercie, która wynika z treści wiersza. Ja uważam, że każdy wiersz taką melodię ma i może ją mniej lub bardziej trafnie odkodować, znaleźć. Więc pomysł muzyczny zawsze pochodzi od jednej osoby. W początkowym okresie twórczości zespołu Cisza jak ta, głównie tą osobą był Mariusz Barowiec, który już niestety z nami nie współtworzy. Później przez jakiś dłuższy czas byłem to ja, a przy ostatniej płycie zaktywizowali się inni członkowie zespołu. Wcześniej jeszcze Ola Kot proponowała piosenki, też już nieobecna w zespole, a przy ostatniej płycie zaktywizowali się właściwie wszyscy w zespole i pomysły muzyczne do wierszy pochodziły i od Ilony Karnickiej, i od Mariusza Skorupy, i od Mateusza Wezińskiego, i ode mnie. I wspólnymi siłami stworzyliśmy płytę, która, tak jak wspomniałem, jest wypadkową nie tylko fascynacji tekstem, ale również specyfiki tworzenia melodii do wierszy. W naszym repertuarze są również pieśni, które żartobliwe bynajmniej nie są, dlatego że traktują o sprawach najtrudniejszych, z trudnych, i trudno sobie wyobrazić większy dramat niż utratę osoby kochanej, osoby najbliższej, osoby z najbliższej rodziny, który trzeba wyrazić w wierszu. Poetka Wiesława Kwintokoczan napisała wiersz, który opowiada o takiej właśnie sytuacji, i dosyć długo zastanawialiśmy się wspólnie, jaki tytuł powinien mieć taki wiersz, i doszliśmy do wniosku, że ten rodzaj niezgody na fakt śmierci osoby najbliższej ma w sobie taki pierwotny, wręcz zwierzęcy wymiar, i dlatego tytuł tego wiersza ostatecznie brzmi Skowyt. Kiedy słyszę ich melodię, znowu jestem w wilczym chórze. razem z całym stadem wyje. Ciarki chodzą mi po skórze. Czy to tylko zew natury? Czy też skowyt mojej duszy? Co ruszyła w białą pustkę, żeby dźwiękiem ból zagłuszyć? Szukam twoich śladów w śniegu, w mgławe drzwi bezsilnie pukam. I nie wierzę, że cię nie ma, chociaż wiem, na próżno szukam. Ostrym tonem z ust wydartym, sercu krwi upuszczę chętnie. Niech już bólu się pozbędzie, albo lepiej, niech już pęknie. Tak brzmiał skowyt podczas koncertu u przyjaciół, a tak na płycie Wuka Ciszy jak ta. Kiedy słyszę ich melodię, znowu jestem w wilczym chórze. Razem z całym stadem wyję. Ciarki chodzą mi po skórze. Czy to tylko zew natury? Czy też skowyt mojej duszy? Co ruszyła w białą pustkę, żeby dźwiękiem ból zagłuszyć? Szukam twoich śladów w śniegu, w mgławe drzwi bezsilnie pukam. I nie wierzę, że cię nie ma, chociaż wiem, na próżno szukam. Ostrym torem z ust wydartym, w sercu krwi puszczę chętnie. Niech już bólu się pozbędzie, albo lepiej, niech już pęknie. Ostrym tonem z ust wydartym, sercu krwi upuszczę chętnie. niech już bólu się pozbędzie, albo lepiej, niech już pęknie. Ostrym tonem z ust wydartym, w sercu krwi upuszczę chętnie. Niech już bólu się pozbędzie, albo lepiej, niech już pęknie.